सकोगी। लगती नहीं थी इतनी नियत तुम्हारी, क्या देखते हो सूरत तुम्हारी, क्या चाहते हो चाहत तुम्हारी, ना हम जो कह दे कहना सकोगी। लगती देखूं तुझे नई नई लगे मुझे, अंगों में अमृत की धारा, तेरे अंगों में अमृत की धारा। दिल के ढंग तेरे सीखे कोई रंग, तेरे बातों का अंदाज प्यारा, तेरी बातों का अंदाज प्यारा। शरारत से चमकने लगा क्यों, शरारत से चेहरा चमकने लगा क्यों, ये रंग लाई है संगत, क्या देखते हो सूरत तुम्हारी। तुम्हारी ना हम जो कहते कहना सकोगी।